Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 65. ayet-i kerime yine kitap ehline hitaben. Onlara yönelik bir daveti, bir çağrıyı ve aynı şekilde beraberinde arkasında bir de eleştiriyi getiriyor. Ama İnanın Kur'an-ı Kerim'in üslubu, tartışma üslubu son derece nezihtir. Hiç yaralayıcı değildir. Ama hiçbir şekilde söylenmesi ve dile getirilmesi gereken bir hakikati de ihmal etmiyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani tartışma esnasında incitici olmaya gerek yok. Hakikati açık, seçik ve anlaşılır bir şekilde söylemek yeterlidir. Karşımızdaki, çünkü bizim davamız karşımızdakini, şahsiyetini ezmek, ufalamak, onu çiğneyip geçmek değildir. Bizim derdimiz karşımızdakinin de bizim gibi İslam nimetinden istifade edecek hale gelmesidir. Yoksa bizim onun şahsıyla alıp veremediğimiz yoktur. Onun şahsiyetini küçültmek gibi bir davamız olamaz. Bakın nezih hitaba bakın yine. Ya ehlel kitap. Ey kitap ehli. Lime tuhaccune fi İbrahim'e. İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki ve mâ unziletit tevratu vel incilu illâ min ba'di. Tevrat da, İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Efela taqilun. Niçin bu gerçeğe aklınızı ermiyor? Niçin aklınızı kullanarak bu gerçeğin farkına varmıyorsunuz? Veya bu gerçeği görmezlikten geliyorsunuz? Ne şekilde tartışmaları? Biz İbrahim'e daha yakınız. Çünkü İbrahim bizim gibi inanıyor, bizim gibi Allah'ın dinini bizim kabul ettiğimiz gibi kabul ediyordu. Bizim size sunduğumuz şekilde İbrahim de iman ediyordu diyorlardı. Yahudiler de bu iddiayı ileri sürüyorlar, Hristiyanlar da. Yani diyorlar ki Hristiyanlar, İbrahim bir Hristiyandı. Diyorlar ki Yahudiler, İbrahim bir Yahudiydi. Kur'an-ı Kerim bakınız. Hiç öyle miydi, değil miydi demiyor. Tartışılmaz bir gerçeği dile getiriyor. Tarih gerçekten önemli bir delildir. Diyor ki, öyle diyorsanız, bu tartışmanızın, bu iddianızın hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü Tevrat'ta, İncil'de ondan sonra indirilmiştir. Tevrat'tan ve İncil'den önce yaşamış, binlerce yıl önce yaşamış bir peygamberin, yüce bir peygamberin Yahudi veya Hristiyan olmasına nasıl imkan olabilir? Niçin bu konuda aklınızı kullanmıyorsunuz? Tarihi gerçekleri niye ters yüz ediyorsunuz? Böyle bir şey mümkün mü? İbrahim'in Yahudi veya Hristiyan olması tarihen mümkün değil. Olmadığına göre siz bu iddiadan vazgeçiniz. Devam ediyor tartışması Kur'an-ı Kerim ama onları uyarıcı bir şekilde. Eksikliklerini, aksaklıklarını ortaya koyan bir şekilde. Bir de şuna dikkat ediniz, bakınız. Kur'an-ı Kerim'in bu söyledikleri, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i söyleyen, onların düzleminde olan bir insan değildir. Alemlerin yaratıcısı olan Allah'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bunu söylerken bu ifadeleri kullanması gerçekten çok latif, çok incelikli, çok okşayıcı olduğunu ister istemez kabul eder insan. Allah konuşuyor onlarla. Allah hitap ediyor onlara. Diyor ki: "Ha entum haulai hacectum fi lai hal." Haydi sizler öyle kimselersiniz ki bilginiz olan konularda tartıştınız diyelim. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Bilginiz olmayan bir konuda ne diye tartışıyorsunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sizler, Allah biliyor ama sizler bilmezsiniz. Kendinizin bilgi sahibi olduğunuz konular ne? Kitabınızda mevcut olan bilgilerdir. Onlara dayanarak bir şeyler söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki bizim kitabımızda bu var. Bu konuda bilgilerini kabul ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet, biz de kabul ediyoruz. Yahudiler Tevrat'ı biliyorlar, Hristiyanlar da İncil'i biliyorlar. Hristiyanlar Tevrat'a, İncil'e dayanarak, Yahudiler de Tevrat'a dayanarak bir takım deliller, gerekçeler, tartışmalar ileri sürebilir, yapabilirler. Fakat Tevrat'ta ve İncil'de bulunmayan bir iddiayı neye dayanarak ileri sürecekler? Bulunsa bile Tevrat'ta ve İncil'deki bu iddia, İbrahim Yahudi'di veya Hristiyan'dı. Neye dayanarak söyleyecekler bunu? Kendileri de biliyorlar ki Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan binlerce yıl sonra gelmiştir dünyaya. O halde neye dayanarak İbrahim bir Müslümandı, pardon, bir Hristiyandı veya bir Yahudiydi diyecekler? Diyemezler. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla bilgi sahibi kim ise o konuda bilenin dediğini kabul ediniz. Ayet-i Kerime'de aynı zamanda ilmin yüceliğine, ilmin şerefine, ilmin değerine, ilmin üstünlüğüne de bir işaret var. Ve bu arada tarih bilgisinin önemine de bir gönderme var. Dolayısıyla biz Müslümanlar bilgi olmak, ilim olmak vasfına sahip olan, böyle bir niteliğe sahip olan hiçbir şeyi ne yapmayız? Küçümsemeyiz. Bazen nadiren de olsa, senelerce önce, daha sonra duymadım, bir Müslüman kardeşimiz de ya tarihine ne olacak falan. Yakışmaz bir Müslümana. Ne demek tarihte olacak? Ha, diyebilirsin ki Batı'nın tarih anlayışı, Batı'nın tarihçiliği ifade yerindeyse birçok yönleriyle objektif değildir. Objektif olmadığının en açık gerekçelerinden birisi. Batı kendisini merkeze alarak tarihi yazdığı için mesela çağların başlangıcına ve bitmesine bakınız. Mutlaka Hristiyanlık dünyasını veya Batı dünyasını çok yakından ilgilendiren bir olayla başlatır, bir olayla bitirirler. Orta Çağ'ın başlaması 476. Batı Roma'nın yıkılması. Bitmesi 1453. Doğu Roma'nın yıkılması, yani İstanbul'un fethedilmesi. Biz İstanbul'un fethedilmesi diyorlar. Onlar Doğu Roma'nın veya Bizans'ın yıkılması derler. Tarihi başlattıkları, çağı başlatıp bitirdikleri dilimlere bakınız. Burada diyor bir motivasyon var onların kendi nesillerine, kuşaklarda. Buna da doğrusunu isterseniz içten içe takdir etmek, etmemek de mümkün değil. Çünkü kendi düşüncesini, kendi ideolojisini aktarıyor bir yerde. Takvimi İsa Aleyhisselam'ın doğumu kabul edilen bir günle başlatıyorlar. Ha, bunu biz de yerine göre yaparız. Fakat tarihi hakikatleri değiştirmeyiz. Tarihi hakikatler değiştirilmez. Tarihi hakikat neyse ne odur. Onun için bazen bazı tarihleri iyi algılamamız icap eder. Mesela İslam'ın hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı tarihler vardır. geçersiz kılındığı tarihler vardır. Ve bunlar uzun yıllardan beri Müslümanlara şuursuz bir şekilde bayram diye kutlatılmaktadır. Müslüman olanın bitenin de farkında olmak zorundadır. Tarih şuuru bir yerde budur. O tarihi dilim, o tarihi olay bir Müslüman olarak benim için ne anlama gelir? Müslüman olarak benim için ben ona göre onu tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edecek ve ona göre yorumlayacağım. Bizim için dünya tarihinde en büyük hadise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmesidir. Çünkü bu hicret olayıyla dünyanın yüzü değişmeye başlamıştır. Kısacası tarih üzerinde uzun boylu durup da konuyu biraz dağıtmak istemiyorum ama söylemek istediğim bu ayet-i kerime en azından tarihi iyi bilmeyi ki başkaları tarihi öne sürerek seni kandırmaya çalışmasınlar. İyi bilmeyi gerektiriyor. Mesela bizim için diyelim ki tarihlerde başlatıyoruz. Ya Türk resmi tarihinden bahsediyorum. Efendim Osmanlı tarihinin veya Osmanlı'nın gerilemeye başladığı nokta. Niye biz kendimize göre tarihin çağlarını tespit etmiyoruz? Hadi taş devri, tuz devri, ilk çağ, orta çağ, ilk çağı hadi geçtik. Orta çağı kendimize göre belirleyelim. Fransız ihtilalinin bizim için, efendime söyleyeyim, bir çağın bitiş noktası veya başlangıç noktası olacak ne özelliği var? Evrensel gerçeklermiş gibi niye biz bunları kabul edelim? Kendi tarihimizi, kendimizi o zaman merkeze alarak oluşturalım. Veya şekillendirelim daha doğrusu. Tarih oluşturulmaz. Tarih zaten olur. Tarihi olursa olsa yazılır. Kendi tarihimizi ona göre kilometre taşlarını kendimize göre belirleyelim. Adam kendisine göre belirlemiş. İdeolojisini yani ifade yerindeyse tarihine nakşetmiş. Ama diyeceksin ki kardeşim 80 yıldır bu oluşturulamadı. O benim meselem değildir. Ben mesele ediniyorlarsa diye onlara kendime göre yine iyilik olsun diye diyelim. İşin latife tarafı onlara bir yol gösteriyoruz. Biraz batının tarihçiliğinden veya batının tarih anlayışından hiç olmazsa kurtarın kendinizi diyorum onlara. Ama biz Müslüman olarak bizim tarihi anlayışımız da bellidir. Bizim için tarihin kilometre taşları da her birisi ne kadar ehemmiyetliyse o kadar bellidir. Biz bunların hepsini biliyoruz. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ Kur'an-ı Kerim onların tarih bilmediklerini söylüyor. Tarihin taşıdığı hakikatlerden habersiz olduklarını söylüyor. Yani diyor ki siz İbrahim'in hakikatinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tevrat ve İncil İbrahim'den sonra indirilmiş olmakla birlikte bir de İbrahim'in kendisini hakikatiyle tanımıyorsunuz. Sizin Tevrat'ınızdaki İbrahim Aleyhisselam ile alakalı bilgilerin hemen hemen önemli bir bölümü yanlıştır. Tarihsel olarak belki anlatılanlar doğrudur. Ama hiçbir zaman İbrahim tahrif edilmiş bir Yahudi gibi, tahrif edilmiş bir Tevrat gibi daha doğrusu, tahrif edilmiş bir Tevrat gibi inanmamıştır. Hiçbir zaman İbrahim, İsrailoğullarının Allah'ın seçkin kavmi olduğu kanaatine sahip olmamıştır. Hiçbir zaman İbrahim, Cenab-ı Allah'ın, efendime söyleyeyim, adeta İsrailoğullarının emir eri gibi bir konumda olduğuna inanmamıştır. Aksine İbrahim, ileride gelecek, o ne Yahudiydi, ne Hristiyandı. Hanif bir Müslümandı diyor ayet-i kerime. İşte gerçeği öğrenmek istiyorsanız, buyurun. İbrahim'in kişiliği ile alakalı 67. ayet-i kerime şöyle diyor. Estaizu billah. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyye ve lâ Nasraniyye. İbrahim ne Yahudiydi ne de bir Nasraniydi. Ya neydi? Velakin kâne hanifen Müslüman. Ama o hanif bir Müslümandı. Kendisini Allah'ın hakikatlerine teslim etmiş, Allah'ın dinine teslim etmiş hanif bir kimseydi. Hanif, hak olmayan, batıl olan her şeyi elinin tersiyle iten, onların hiçbirisine yönelmeyen, aksine hak ve hakikat neyse doğrudan ona yönelen ve sadece doğruya yönelen kimse demek. Müslim de hakikate kendisini teslim eden kimse demektir. İbrahim aleyhisselam için de hakikat Allah'ın şeriatidir. Allah'ın dinidir. Yahudilerin tahrif ettikleri din değildir. Musa aleyhisselam da İbrahim'in teslim olduğu gibi teslim olmuştu. İsa aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın teslim olduğu gibi teslim olmuştu. Ve bu ikisi arasında gelen bütün İsrailoğulları, Resul ve peygamberleri de İbrahim aleyhisselam neye teslim olmuşsa, nasıl hanif ise onlar da böyle. Nasıl hanif ise o halde kim İbrahim'e yakın olabilir? Sizin İbrahim'e olan yakınlığınız kuru bir iddiadır. İbrahim müşrik değildi. İbrahim Allah'la birlikte başkalarını ortak koşmamıştı. İbrahim aksine aleyhissalatü vesselam her şeyiyle oğlunu kendi eliyle kesme emri dahil olmak üzere kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz olarak Allah'ın emir ve hükümlerine kendisini teslim etmiş olan bir insandı. O sizin gibi müşrik değildi ya. Sizin gibi insanların birbirlerini Rab edindikleri, Allah'tan başka ortaklara ibadet ettikleri bir müşrik değildi o. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O hiçbir zaman müşriklerden, şirk koşanlardan olmadı. Rabbimizin bu şehadetine binaen biz de İbrahim aleyhissalatü vesselamın böyle olduğuna şahitlik ediyoruz. Ve onu çok seviyoruz. Bütün peygamberleri sevdiğimiz gibi. İman etmek, onlara iman etmek, onları çok sevmeyi gerektiriyor. Muhammed aleyhissalatü vesselama iman edip onu sevdiğimiz gibi diğer bütün peygamberlere, bütün rasullere, adlarını bilelim bilmeyelim, kıssaları hakkında bilgimiz olsun ve olmasın. Onlara iman ediyor ve biz onları çok seviyoruz. Çünkü onlar da tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet ettiği tevhide davet ettiler. Muhammed aleyhissalatü vesselamın tevhid için verdiği mücadelenin bir benzerini verdiler. Ve kimisi Allahü Teala'nın kendisine gösterdiği zaferi gördü, kimisi görmedi. Kimisine az iman eden oldu, kimisine çok iman eden oldu. Fakat hepsi beşeriyeti aynı merhametle, aynı şefkatle, aynı sevgiyle kucaklamaya çalıştı. İnsanlığa Allah'ın rahmet olan dinini ulaştırmaya gayret etti. İnsanlık için bu kadar çırpınmış, bunca gayreti harcamış olan, ortaya koymuş olan, insanlığın iyiliği için çalışmış olan ve bizim de kendilerinin yolundan gittiğimiz için kendimizi büyük şeref sahibi kabul ettiğimiz bu yüce insanları nasıl takdir etmez, nasıl sevmeyiz? Hristiyan İsa aleyhisselamı gerçek şekliyle, gerçek kimliğiyle tanımadıkça isterse ona Allah'ın oğlu desin, onu sevmiş olamaz. Kendi kendisini kandırır. Yahudi Musa aleyhisselamı istediği kadar onun peygamberi, kendisini peygamberi kabul etsin. Madem ki Musa aleyhisselamın reddettiği, başta insanlara zulm olmak üzere, zalimlik olmak üzere, Allah'a ortak koşmak üzere her şeyi reddetmiştir. Hiçbir zaman bugünkü Yahudilerin ve tahrif edildikten sonraki şekliyle Tevrat'a iman eden gelmiş geçmiş hiçbir Yahudinin Musa aleyhisselamla en ufak bir alakası yoktur. Ayet-i Kerime 68. ayet-i Kerime insanlara en yakın olan, İbrahim aleyhisselama en yakın olan insanların peygamber ve iman edenler olduğunu belirtiyor. Bu İbrahim aleyhisselam için böyle olduğu gibi diğer peygamberler için de böyledir. Biz bütün peygamberlere o peygamberin izinden gittiklerini iddia edenlerden daha çok yakınız ve o bizim peygamberimizdir. Onlar kendi peygamberlerini bile haşa oyuncağa çeviriyorlar. Yok efendime söyleyeyim haşa Meryem'in işte nişanlısı İşte Yusuf'un oğludur, yok şudur, yok budur, yok evlenmiştir, yok evlenmemiştir, yok çocuğu vardır, yok çocuğu vardır. Her gün İsa Aleyhisselam'la alakalı apayrı bir iftira ve uydurma çıkartıyorlar. Ama İslam dünyası 14 asır önce, 14 asırdan beri, başta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere, bütün peygamberler hakkında neyi düşünüyor, neye inanıyorsa, günümüzde de hala aynı kanaatleri taşıyor, aynı imanı muhafaza ediyoruz. Çünkü başta Kur'an-ı Kerim, elimizdeki Kur'an-ı Kerim hiçbir değişikliğe uğramamıştır ve bizim sağlıklı imanımızın en büyük teminatı da Kur'an-ı Kerim'dir. İşte bu Kur'an-ı Kerim kim kime yakın, kim hangi peygambere ne kadar yakın onu dile getiriyor bu 68. ayet-i kerimede. İnne evlennâsi bi İbrahim. İnne evlennâsi bi insanlar arasında İbrahim'e en yakın, İbrahim'i kendi peygamberi olarak bilip tanımaya en yakın, en layık kimseler lellezîne tebeûhû. Elbette ki öncelikle onlara tabi olanlar, ona tabi olanlardır. Önce ona tabi olanlar. Ve hâzen nebiyyû. Ve bu peygamber, size bu Kur'an'ı getiren ve sizi ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda adaletli bir kelimeye geliniz diye size davette bulunan bu peygamberdir. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا ve bu peygambere iman edenlerdir. Hangimizin hatırından bir gün olsun İbrahim aleyhisselam hakkında zerre kadar menfi bir düşünce geçmiş olabilir? Velev ki şeytanın vesvesesiyle geçti, hemen ondan kurtulmak istemedik mi? İşte biz bu peygamberleri böyle seviyoruz. Bu peygamberleri böyle yüceltiyoruz. Bu peygamberlere böyle iman ediyoruz. Ve Cenab-ı Allah da bizi böylelikle şereflendiriyor. Şüphesiz insanlar arasında İbrahim'e en yakın olanlar, elbette ki ona tabi olanlar, bu peygamber ve iman edenlerdir. Bakınız biz Kur'an-ı Kerim'de ne güzel zikrediliyoruz değil mi? Bu bizim için bir şereftir. Allah-u Teala'nın şahitliğiyle biz İbrahim Aleyhisselam'a yakınız. En layık olanlarız. En layık olanlar arasındayız. Kendimizi sakın küçük görmeyelim. Mümin olmak kadar insanı yücelten, insanın değerini büyülten hiçbir şey yok. Bakınız, imanımız sayesinde Cenab-ı Allah bizleri İbrahim'e en yakın olanlar arasına katıyor. Ona tabi olanlarla aynı düzlemde tutuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la aynı inanca sahip, aynı yakınlıkta kimseler arasında sayıyor. Kendi değerimizi bilelim. Ne kadar yüceyiz biz ya. Elhamdülillah. Gerçekten bundan dolayı Allah'a insan hamdü sena etmekten başka ne yapabilir ki? Ya Rabbi sana şükürler olsun ki beni İbrahim'e yakın olanlar arasında kıldın. Bu çok büyük bir şeref. Çok büyük bir lütuf. İbrahim gibi sapık ümmetlerin dahi hakkında aleyhinde hiçbir şey diyemedikleri bir peygambere Cenab-ı Allah beni ona en yakın olanlardan, en yakın olanlar arasında sayıyor. Allah'ın yücelttiği bir kimseyi ben istediğim kadar mütevazi olayım. Allah beni yüceltmişken kendimi küçük ve hakir görme hakkım yok ki. Allah'ın beni yücelttiği bir konuda, Allah'ım bana sen yücesin dediği bir konumda ben yok yok ben yine de hakir bir kimseyim diyemem ki. Allah'a karşı gelmek olur mu? Allah'a karşı gelmektir. Allah beni yüceltmişken ben kendimi küçültemem. Ve diyor ki Allah, şüphesiz İbrahim'e insanlar arasında en yakın olanlar, ona tabi olanlardır. Bu peygamberdir ve iman edenlerdendir. Ve iman edenlerdir. İman edenlerden misin? Evet. O halde sen İbrahim'e çok yakınsın. İbrahim'e çok yakın olmakla düşüklük, alçaklık, değersizlik haşa bir arada olabilir mi? Olmaz. Yücelere layık olan, yüce kimselere, yüce bir şahsiyete layık olan kişinin kendisi de yücedir. Ha, bunları tekebbürle, gururla karıştırmamak lazım. Bunlar ayrı şeylerdir. Onlar nefsi hastalıklardır. İnsanın yüceltildiği bir konumda da kendisini küçük görmesi de ayrı bir nefsi hastalıktır. Bunlara dikkat etmek lazım. Vallahu veliyyul mu'minin. Allah da müminlerin velisidir. Dostudur. Yardımcısıdır. Onların işlerini çekip çevirmeyi üzerine alandır. Zorlandıkları zaman, çaresiz kaldıkları zaman, doğruyu aradıkları zaman, efendim zorlandıkları zaman, zulüm ve baskılar altında inledikleri zaman ve hatta nimetler içerisinde yüzdükleri zaman Allah müminlerin velisidir. Velisidir. Hadi de Allah'ı veli edinsinler. Edinmek zorundadırlar. İman etmekle de zaten Allah'ı veli edindiklerini ortaya koymuş oluyorlar. Yani biz Allah'a aitiz, ona döneceğiz. Dolayısıyla hayatımızı da onun istediği gibi tanzim edeceğiz. İnancımız onun dediği doğrultuda şekillenir. Kanaatlerimiz onun dediği doğrultuda şekillenir. Eşya ve olaylara dair değer yargılarımız onun şeriatinden alınır. Hayat tarzımız ondan öğrenilir. Kısacası biz her şeyimizle onu dost bildik. Onun yardımını istiyoruz. Onun dediği doğrultuda hareket ediyoruz. Allah'ın veli edinilmesi ve Allah'ı veli edinmek bu demektir. Allah tarafından veli edinilmek, Allah'ı veli edinmek bu demektir. Cenab-ı Allah müminleri veli edinmiş olmasının bir göstergesi olarak 69. ayet-i kerimeyi bizim dikkatlerimize sunuyor. Hani Allah bizi veli edinmiş ya, müminlerin velisi ya. Ne demek dediğimiz gibi? Bütün işlerini çekip çevirmeyi üzerine alan. Bunların başında ne gelir? Doğruyu göstermek, tehlikelere karşı uyarmak gelir. Bakınız Cenab-ı Allah 69. ayet-i kerimede bizi ciddi bir tehlikeye karşı uyarıyor. Bu tehlike kendilerine adaletli çağrıda bulunulduğu halde o çağrıyı kabul etmeyen ve batılları üzerinde direnen kitap ehlinden gelecek olan tehlikedir. Diyor ki وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. Kitap ehlinden bir kesim sizi keşke dalalete sürükleseler, haktan uzaklaştırsalar, İslam'dan ayağınızı kaydırsalar diye şiddetle arzu eder. Vedde, şiddetle arzu ettiği, çok sevdiği, çok istediği, buna böyle bütün kalbinden bağlandı, bütün kalbinden bunu severek istedi. Vud, kurtulamamacasına sevgi, bir şeyi sevmek ve arzu etmek demek. Bütün arzu ve istekleriyle, bütün şiddetiyle kalbinin bir şeyi isteyip sevmesi ve arzu etmesi demek. İşte kitap ehlinden böyle bir kesim keşke sizi saptırsalar diye şiddetle arzu etti diyor. Eder. Ve bunun için her bir oyunu Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde de yaptılar. Hala yapmaya devam ediyorlar ve edecekler. Bu onların geçmişteki bir özelliği değil. Onlar Yahudi veya kitap ehli ve Hristiyan kitap ehli olarak kaldıkları sürece devam edecek bir özellikleridir. Buna karşı Cenab-ı Allah bizlerin dikkatli olmamızı, uyanık olmamızı, müteyakkız olmamızı, tetikte, her zaman tetikte olmamızı istiyor. Nöbette adeta. Nasıl ki bir nöbetçi nöbet yerinde gözünü bile kırpmamaya çalışıyorsa, etrafını, nöbet mahallini bütün imkanlarıyla pür dikkat gözetlemeye çalışıyorsa, bu da bizim için nöbette beklememiz gereken bir sınır noktası gibidir. Kitap ehlinden bir kesim şiddetle arzu ettiler, keşke sizi saptırsalar diye. Ama korkmayınız. Siz uyanık kaldığınız sürece size zararları olmayacaktır diyor Cenab-ı Allah. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar ancak kendilerini dalalete düşürürler. Kendilerini saptırırlar da farkında değildirler. Farkında değildirler. Şuuruna varamıyorlar. Farkında olsalardı bizim gibi olurlardı zaten. Ya biz bütün çabalarımızla bunları saptırmaya çalışıyoruz. Yine sapmıyorlar. Bunu gözleriyle gördükleri halde. Bakınız. Misyonerlik faaliyetleri hiç durmadı. Leri tutmaya başladığı coğrafi keşiflerden itibaren, 16. asrın başlarından itibaren günümüze kadar hiçbir zaman ara vermeksizin misyonerlik faaliyeti devam edip durdu. Ama kendileri ne diyorlar 20. asırda? Ya diyor, biz bu kadar mal, servet, misyoner, çalışma, planlama, programlama, okul vesaire açıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Yapılabilecek ne varsa yapıyoruz. İnsanları hatta parayla kandırıyoruz. Kandırmaya çalışıyoruz. İslam ise elini kolunu sallıyor. Yine Müslüman olanlar daha fazla. Ve çileden çıkıyorlar. Zweymer diye bir misyoner, misyonerlik kongresi esnasında da şunu söylüyor. Diyor ki, işte misyonerler hep yakınıp duruyorlar. Müslümanları bir türlü Hristiyanlaştıramıyoruz. O da onların hedeflerinin yanlış olduğunu söylemek üzere diyor ki, misyonerliğin gayesi, bu ciddi bir yol ayrımıdır misyonerlikte, ciddi bir strateji değişikliğidir. Misyonerliğin gayesi Müslümanları Hristiyanlaştırmak değildir. Onları dinlerinden uzaklaştırmak bile bize yetmelidir. Dinlerinden uzaklaşsınlar yeter, Hristiyan olmasınlar diyor. Ve bu dönüm noktasından sonra misyonerlik bir parça strateji değişikliği de yapıyor. Müslümanların inançları konusunda şüpheler uyandırmaya çalışıyor. Müslümanların imana, İslam'a yönelmelerini önleyecek şekilde sistemler kurduruyor. Medyasından siyasal iktidarlara varıncaya kadar hesaplarını, kitaplarını ona göre yapmaya başladılar. Ve burada kabul etmek lazım ki bu doğrultudaki çalışmaları öbür Hristiyanlaştırma faaliyetlerine göre daha başarılı olmuştur. Ve bu emperyalizmin de zaten asıl amacıyla birebir örtüşen bir gayedir. İşte Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimeyle kitap ehlinden her zaman için gelebilecek bu tehlikeye, böyle bir arzu ve isteğin taşındığına, barındırıldığına ve yaşatıldığına dikkat çekiyor. Haçlı savaşları bizzat papalar tarafından körükleniyor. Ve deniyor ki, bir Hristiyan'a verdiğin sözü bozamazsın ama bir Müslümanına verdiğin sözü bozmak, Hristiyan'a verdiğin sözde durmak kadar sevaptır. Aman ya Rabbi. Bu ne adaletsizliktir. İleride gelecek. Maide suresinin birinci ayeti, evfu bil ukud diyor. Ey iman edenler, akitlerinize tas tamam vefa gösteriniz, bağlı kalınız diyor. Hiçbir ayrımı yok. Müslüman veya müşriye verilmiş olsun veya ehli kitaba verilmiş olsun, hiç değişen bir şey yok. Evfu bil ukud. Bitti. Öbürü ne diyor? Böyle diyor. Hapishaneleri boşaltıyorlar Haçlı savaşları esnasında ve papalar işin başında. Neymiş? Şimdiye kadar işlediğiniz günahlar sebebiyle bu hapislere tıkıldınız ya, Müslümanlara karşı savaşınız, bütün günahlar affolunacak. Göklerin kapısı önünüze açılacaktır. Göklere rahatlıkla yükseleceksiniz. Papaların vaazları böyleydi. İşte bunlar. Günümüzdeki olaylar. Günümüzdeki olaylar. Osmanlı'nın son dönemlerinde Türkiye'nin her bir yerinde açılmış olan misyoner okulları. Ben Mardin'liyim. Mardin gibi bir yerde bile bizim büyüklerimiz bahsettiği kapanmıştı. Hristiyan okulları vardı. Açmışlardı gelip ta efendime söyleyeyim Fransa'dan şuraya gelip ta Tarsus'taki okul mesela hala duruyor. Mardin'e kadar. Dünyanın öbür ucu onlara göre. Önemsenecek bir şehir de değil. Nüfusu o zaman ne kadar olsun ki? Çünkü ben ilkokuldayken Mardin nüfusu 20 bindi. O zaman olsun olsun 10 bin. 15 bin. Bu kadar. Böyle bir şehre kadar gidip okul açmışlar. Niçin? Ayet-i Kerime'nin işaret ettiği bu gerçeği fiiliyata dökmek için, pratiğe dökmek için. Kur'an-ı Kerim bizleri uyarıyor. Ama biz bu noktayı ihmal ettik. Gaflete düştük bu konuda. Gaflete düşmemizin de bedelini ödedik. $50 karşılığında dinini satabilecek evlatlar yetişti aramızda. Şeklen de olsa, Müslüman şeklen de olsa, dünyayı bile verse, dinine bir zarar gelecek bir söz söylemez ki. Hubeyb radıyallahu anh'in söylediği gibi, soruyorlar ona idam edileceği vakit. Şu anda senin yerine Muhammed'in olmasını ister misin? Değil benim yerimde olması. Benim yerimde olması. Medine'de, güvenlik içerisinde bir sokakta, bir caddede dolaşırken, onun ayağına bir diken batması karşılığında bile ölümden kurtulmuş olmayı istemem diyor. Biz bu dikkati, bu uyanıklığı, bu sevgiyi, bu bağlılığı kaybettik. $50, $100 her neyse şeklinde olsa ben Hristiyan oldum demeyi kabul edecek hale gelmiş evlatlar yetişti aramızda. Niçin? Bundan dolayı. Ayet-i Kerime'nin dikkat çektiği bu noktayı dikkatimizden kaçırdığımız için. Ya ehlel kitab, lime tekfurune bi ayatillahi ve entum teşhedun. Ey kitap ehli, sizler tanıklık etmekteyken, hakikate şahitlik etmekteyken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Nasıl Allah'ın ayetlerine kafir oluyorsunuz? Çünkü bu Allah'tan başka, o zaman için ayetin nazil olduğu dönemde Allah'tan başkasının bilmediği bir hakikatti. Allah onlara bu hakikati açıkladı. Hayır, bizim böyle bir isteğimiz yoktur demediler, diyemediler. Ve bu Allah'ın ayeti olarak nazil oldu. Onlar da bu ayeti dinlediler. bu hakikat yüzlerine haykırıldı, çarpıldı, hala çarpılmakta. Bizim bu hakikatimizi, bu üç yüzümüzü bilen ve deşifre eden Kur'an-ı Kerim ancak Allah'ın kitabı olabilir diye itiraf edemiyorlar, edemediler. Onun için bir önceki ayetin sonunda ancak kendi nefislerini saptırıyorlar da farkında değildirler. Farkında değildirler. Ve hey gafiller, kendi sapıklığınıza başkalarını da katmak sizin neyinizi artırır, farkında mısınız? Neyinizi artırır? Sizin kıyamete yüklenerek gideceğiniz günah yükünüzü artırır. Azabınızı artırır. Vebalinizi artırır. Cehennemde karşı karşıya kalacağınız azabı ebedi olması bir tarafa, şiddetini arttırır. Kendinize geliniz diyor. Farkında olunuz diyor. Şuurlu olunuz. Aklınızı kullanınız diyor. Siz işte öyle şahitlik ediyorlar. Yani olayları gördükten sonra bu kitabın, bu hakikatlerin Allah'ın kitabı, Allah'ın bildirdiği hakikatler olduğuna iman ettikten sonra, bunu anladıktan sonra, daha doğrusu imanları söz konusu değil, bunu anladıktan sonra siz hala ne diye bu batılda diretiyor, azabınızın daha çok artmasına, veballerinizin, günah yükünüzün daha da kabarmasına sebep teşkil ediyorsunuz. Kendinize geliniz diyor. Ya ehlel kitab, ya ehlel, her şeye rağmen onlara bir taraftan takınmaları gereken durum ve tutumlarını hatırlatıyor, diğer taraftan onları yüceltici ifadesini kullanmaya devam ediyor. Ey kitab ehli, lime telbisunel hakka bil batıl ve tektumunel hakka ve entüm te'lemun. Niçin hakkı batıla giydiriyorsunuz, iç içe sokuyorsunuz veya batıla hak kıyafeti giydiriyorsunuz, hakmış gibi gösteriyorsunuz, batılı gerçekmiş gibi gösteriyorsunuz ve tektumunel hakka, ve hakkı da gizliyorsunuz, ve entüm te'lemun, bilip durduğunuz halde. Gerçekten de biz bu ayet-i kerimenin ihtiva ettiği gerçeğe biz iman ediyoruz. Her zaman için kitap ehli arasında, kitap ehli olmakta direnmelerine rağmen bu dinin hak olduğunu bilenler olmuştur ve olacaktır. Muayyen olarak şahsen bilmesek bile ben bu ayet-i kerimeye iman eden birisi olarak halen kitap ehli arasında İslam'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an'ın hak din, hak peygamber ve hak kitap olduğuna iman eden kitap ehlinde, kitap ehli arasında kimseler vardır ve bunlar pek çoktur. Fakat bu hakikati gizledikleri sürece de onların bu hakkı bilişlerinin, bilmelerinin hiçbir kıymeti yoktur. İmanlarını açıklamaları icap ediyor. O zaman bu bilmelerinin kendilerine bir faydası olur. Açıklasınlar ki onlar sayesinde onların arkasından gidenler diyecekler ki en azından bir kısmı, ya bizim sözlerine güvendiğimiz, itimat ettiğimiz kimseler inandı, biz de inanacağız. Nitekim Yahudilerin ileri gelenleri bundan dolayı iman etmediler. Bundan dolayı iman etmediler. Bir iki kişisi veya birkaç kişisi hariç. Fakat çoğu iman etmedi, ileri gelenleri hakkı gizledi ve hakkı bile bile sakladı. Niçin? Çevrelerindeki iman edenlerse kendileri iman edecek. Veya kendileri iman ederlerse ne olacak? Konumları ellerinden gidecek. Bir takım maddi menfaatleri, siyasi menfaatleri, konum itibariyle üstünlük menfaatleri ellerinden gidecek. Yani İslam'ın kendilerine vereceği adil konuma razı olmadıkları için kabul etmediler. Hakkı gizlediler. Bunun için hakkı gizlediler. İslam'ın adaleti onların imtiyazlarını elinden alınması demekti. Günümüzde de mevcut sistemlerde İslam'a karşı savaşın sebebi budur. Sistemleri ayakta tutanlar İslam geldiği vakit kendilerini diğer Müslümanlarla eşit bir düzleme indireceğini biliyorlar. Onun için kabullenmiyorlar. İslam gelse koca koca kapitalist müesseseleri, haramdan kazandıkları yüce servetleri, muazzam servetleri, fakirlerin kanlarını emmeleri, sömürmeleri imkanı kalmayacak. Belki ama bilmiyorlar. İslam bundan dolayı belki hesap soracağını bile düşünüyorlar. Ama İslam der ki yok. Geçmiş cahili sistemde ne yaptıysanız sizindir. Fakat şu andan itibaren İslam'a aykırı en ufak bir hareketiniz olmayacaktır. Buna bile tahammülleri olmuyor. Amerika niçin İslam'ı istemiyor? Ve Amerika'nın bütün uzantısı olan sistemler ve bu sistemlerin ağababaları niçin İslam'ı istemiyor? Çünkü İslam gelse ellerindeki imkanları, imtiyazları, ayrıcalıkları, zalimlikleri, gaddarlıkları, adaletsizlikleri son bulacağından ve dolayısıyla da kendileri biteceklerinden korkuyorlar. Çünkü bunlar öyle bir varlıktırlar ki kan emmekle, zulümle, başkalarını ezmekle var olabiliyor ve varlıklarını sürdürebiliyorlar. İslam'ı kendileri için bir hayati düşman olarak belirlemişler ve onun için bütün dünyada Amerika'nın rehberliğinde, önderliğinde İslam'a karşı amansız bir savaş sürdürülüp gitmektedir. Afganistan'ın işgalinin sebebi de budur. Irak'ın işgalinin sebebi de budur. Somali'nin işgalinin sebebi de budur. Bakıldı ki İslam adım adım ilerliyor. Değişen olumsuz şartlar, bütün değişen olumsuz İslam'ın lehine dengeyi zorluyor. O zaman buranın işgal edilmesi lazım. Sebep ne? İşgal edilsin de sebep arkadan uydurulur. Emperyalizmdir bu. Öyle de sebep mi yok? Kolaylıkla her yere, herkese uyan bir terörizm vardır. Bitti. Müslüman oldun mu, İslam'a talip oldun mu? Teröristsin. Hele hele İslam'ını aktif bir şekilde başkalarına ulaştırmak istedin mi? Senin gibi teröristi olmaz. Senin yüzünden bir devlet dahi işgal edilir, koca bir millet dahi mahvedilebilir. Sen öyle büyük bir tehlike olur. Amerika budur. Kapitalizm budur. Demokrasi dedikleri budur. Avrupa'sı da böyledir, İngiltere'si de böyledir, Amerika'sı da böyledir. Hangi adil sebeple, adil gerekçeyle koca bir ülke işgal ediliyor? Burada sözlerimi bitirmek istiyorum. Hatırıma işte 20. asrın başlarında Arapların en büyük şairi kabul edilen, hatta gelmiş geçmiş en büyük Arap şairlerin başında kabul edilen Ahmet Şevki'nin şöyle bir beyti geldi. Onu tekrar burada hatırlatayım. Sırası geldikçe bu hatırıma geliyor. Güzel ifade ediyor. Katlu mri'in fi gâbetin diyor, cerîmetun lâ tu'tafar. Ve katlu şa'bin âminin mes'eletun fîhâ nazar.